Kıymetli dinleyenler, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bir ilim meclisinde bir araya getirdiği için kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. İnsanların bu saatlerde nelerle uğraştığını düşünecek olursak, biz İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretlerinin mektubatından 3. cildin 41. mektubundan dersimize devam etmekteyiz. Böylece bir ilim meclisine iştirak etmiş olmaktayız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi istifade edenlerden eylesin ve ilim meclislerinin faziletlerine, bereketlerine, kefaretlerine nail eylesin. Amin. İnşallah haftaya 8.30'a çekiyoruz dersimizi. Haftaya Lale Gül FM'deki bu dersimiz saat 8.30'da inşallah başlayacaktır. Ona göre şimdiden başında duyuruyoruz. Siz de diğer insanlara duyurun ki yarım saat gibi bir tehirle kaçırmasınlar. Biraz daha erkene alıyoruz çünkü bitişi de erken olsun da insanlar erken yatıp teheccüd namazına kalkmak isteyenler var. Sabah namazına da kalkmak geç yatanlar için zor oluyor. Onun için biraz daha erkene alacağız. Allah-u Teala verdiği ümrü sıhhati, vakitleri, dinini anlamak ve anlatmak, yaşamak ve yaşatmak uğrunda sarf etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Bütün mesele tevfik-i ilahinin bizlere rafik olmasında yatıyor. Yani ne demek? Allah-u Teala'nın tevfikinin bize yoldaş olması. Allah-u Teala'nın tevfiki ne demek? Tevfiku cealullahi fi'li ibadi muvafıkan lima yuhibbuhu ve erdahu. Tevfikin tarifi budur. Tevfik nedir? Bizim Tevfik amca vardı rahmetli, öyle. O değil tevfik. Muvaffak olmak ne demek? Onun için ben cemaate söylüyorum. Mesela gavurlar, Yahudi mesela bir şey kazandı, Yahudi muvaffak oldu. Sakın ha! Muvaffak oldu lafı sizi tehlikeye sokar. Bir adam harpte galip geldi. Buna muvaffak oldu denmez. Eğer hak üzereyse, eğer cihadı Allah uğrundaysa, Allah'ın dini kelimesi davası yücelsin ve yükselsin gayretindeyse muvaffak denir. Öbür türlü bir adam bir adamla çekişti, galip geldi. Ama nefis uğrundaysa bu, buna muvaffak denmez. Çünkü tevfik nedir? Tevfik Allah'ın Celle Celaluhu kulunun bir işini ne yapmasıdır? Kendi sevdiği ve razı olduğu fiile uygun düşürmesidir. Allah Teala bir kul bir iş yapıyor. Şu anda bizim şurada toplanmamız, oturmamız, mektubattan bir ders okumamız, dinlememiz, dünyanın her neresinde şu anda dinleyenler var ise, bütün dünya dinliyor. Uydular var, internetler var, araçlar var, şu anda dinleyenler var. Bunların hepsinin bir fiilidir bu. Çünkü sema, yani dinlemek bir fiildir. Adam oturuyor, radyonun başına neyse, bunu dinliyor. Bu bir fiildir. Vakit veriyor, saat veriyor. Bu iş, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu işe uygun mudur, değil midir? Buna bakılır. Madem bu ayetleri, hadisleri okumak, dinlemek teşvik edilen amellerdendir, sevap vaat edilen amellerdendir, günahlara kefaret olan amellerdendir. Çok fazileti var. Her perşembe dersin başında birkaç rivayet sayıyoruz. Senelerce saysak bitmez. İlim meclisleri, Allah dostları, iyi insanlarla oturmak, dinlemek, amel etmek. Bu arada da kendimize iyi insanlar demiş olmuyoruz tabii. Konuştuğumuz insanlar iyi insanlar. Mektubatını okuduğumuz, tercümesini yaptığımız zat İmam-ı Rabbani çok büyük insan. Şimdi birisi buraya kağıtta yazmış. Sen demişsin ki, ne demişim? İmam-ı Rabbani İmam-ı Azam'dan da daha büyük demişsin. Doğru mu? Mektubatı dinleyenler öyle söylüyor. Sen niye dinlemiyorsun? Sen dinlesen daha doğru anlarsın. Sen dinlemiyorsun, öyle söylüyorlar. Al bakalım aktarma. Taşıma suyla değirmen döner mi? Şimdi ben öyle demişsem doğru demişim der. Neden? İmam Rabbani Hazretleri ikinci bin yılın müceddididir. İkinci bin yılın müceddidi olmak Resulullah'tan sonra bir tek ona mahsustur. Çünkü üçüncü bin yıl yok. Dolayısıyla birinci binin müceddidi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi ona müceddit de denmesi mecazidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getiren de odur, götüren de odur, gönderen de odur. Şari'dir o. onun vasfı başkadır. Ama ikinci binin başında İmam Rabbani Hazretleri gelmiştir ve bütün ulema evliya onun ikinci binin müceddidi olduğunu itiraf etmiştir. Bu haysiyetle İmam-ı Azam'dan üstündür tabi. İmam-ı Azam'a ikinci binin bir bin yılın müceddidliği nasip olmamıştır. Ama fıkıh meselesine gelirsek İmam-ı Rabbani kime bağlıdır fıkıhta? İmam-ı Azam'a bağlıdır. Şimdi bak, bu bir vecih odur, bir vecih odur. Ama müceddidlik meselesi çok büyük iştir. Mesela şunu anlayın ki İmam Şafii radıyallahu anh senesi denk düşmesi hasebiyle yüzün başına gelecek. Denk gelirse müceddit oluyor. Senesi yüzün başına denk gelmesi hasebiyle İmam Şafii müceddittir. Yüzlük müceddittir. Ama İmam Rabbani ne diyor? Binlik müceddidle yüzlük müceddit arasında ne kadar fark var? Yüzle bin arasındaki fark kadar fark var. Belki daha da fazla fark var diyor. Kendi söylüyor bunu. Kendi yanlış söylemeyeceğine göre bir İmam Şafii ile bile yüzlük müceddidle arasına ne koymuş? 900 mertebe ve daha ziyade koymuş. Bunu keşfetmiş. İmam Şafii, İmam-ı Azam o. Yani İmam-ı Azam tabi İmam Şafii'den büyüktür ama yine bir müçtehit olarak mezhep kurmakta İmam Şafii, İmam-ı Azam aynı seviyede bir müçtehit ve mezhep sahibidir yani. Bugün bize intikal eden 4 mezhep var hak olarak. Bunlar tabi hepsi İmam-ı Azam'dan istifade etmişlerdir ama bir İmam Şafii için bile bunu diyebiliyorsak İmam-ı Azam Efendimiz de radıyallahu anh bu noktada müceddidlik noktasında ve kemalat-ı nübüvvet peygamberlik kemalatını kesbetmek peygamber olmuyor. Peygamberin kemalatı ona da tabi olduğu için ona uyduğu için ona intikal ediyor. Peygamberde mucize olan bunda ne oluyor? Keramet oluyor. Peygamberde kemalat olan yani ne olgunluklar varsa onlardan buna ihsan ediliyor, lütfediliyor. Herkes kabına göre alıyor. Herkes kabına göre alıyor. Ama bir İmam-ı Rabbani'nin kabı deryaları, okyanusları yutar. Kabı büyük. Onun için dediğimiz yerindedir. Ama bu iman şartı değildir. Sen de kalkar dersen ki bana göre iman müsündür. Tamam. Ben seninle bu hususta ne yapmam? Tartışmam. Öbürü ise Abdülkadir Geylani üstündür. Ben ona da bir şey demem. Abdülkadir Geylani çok büyüktür. Şah-ı Nakşibend çok büyük. Şah-ı Nakşibend İmam-ı Rabbani'nin de şeyhidir ama İmam-ı Rabbani onu da geçmiş. Kendi bütün şeyhlerini geçmiş. Çünkü ne görüyor Evliyaullah? Cemaat namaza toplanmış. Abdülkadir Geylani orada. Şah-ı Nakşibend orada. Hepsi orada. İmam-ı Akib'i bekliyoruz diyorlar. İmam-ı Rabbani'yi bekliyoruz diyorlar. Ha şimdi bu işler farklı işler. Bak bugün biz ehli sünnet üzere itikadımız düzgün bir şekilde yaşayabiliyorsak şu Şia mezhebinin pisliklerinden korunabiliyorsak bak bugün birçok hocalar ne yaptılar? Mealler yazıyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Şia mezhebinin pis görüşlerini ehli beyte isnat ediyorlar. Ne rezillikler çıkarıyorlar. Arifan dergisinde bu yazımda, bu aydaki yazımda da bunlara temas ettim. Mutlaka Arifan dergisi takip edilmek zorundadır. Mutlaka, kesin. Çünkü bu artık Ehl-i Sünnet'in delillerini serdeden bir dergi olmuştur. Ve şu andaki ortamda kimin Ehl-i Sünnet'ten ayrıldığının belgesi niteliğini taşıyor. Bunu başka konuşan, yazan bir yer yok. Bunu takip ederseniz göreceksiniz. Ama biz bu şuuru nereden aldığa gelince hep İmam-ı Rabbani'den geliyor. Yani çünkü bin senenin müceddidliği ne demek? Bundan sonraki önümüzdeki yüzyıllarda da kıyamet kopana kadar hep İmam-ı Rabbani'nin parlatması, ziyası, nuru, bereketi, izahı, ışığı altında biz bu Şia tehlikesinden, bu Şia'yı Ehl-i Sünnet'e karıştırmak isteyen şu andaki efendim hocaların tehlikesinden, görüşlerin tehlikesinden hep İmam-ı Rabbani'den fikir alarak savunabiliriz, savunma yapabiliriz, korunma yapabiliriz. Çünkü İmam-ı Rabbani bir de nedir? İtikatta müçtehittir. Bu itikatta müçtehit ne demek? Yani İmam Maturidi, İmam Eş'ari iki tane diyelim müçtehit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu İmam-ı Rabbani'ye? Ente müçtehidün fil akideti. Manada buyuruldu bunlar ama İmam-ı Rabbani kendi yazıyor tabi bunu. Ben görmedim dün gece rüyamda yani. İmam-ı Rabbani kitaplarında kendi yazıyor bunu. Bu mektubatta olmayabilir. Kaç kitapları var. Mebde-Mahat Risalesi var. Şia'ya reddiyesi var. Çok eserleri var başka. Ne buyuruyor? Resulullah bana buyurdu ki Sen itikatta müçtehitsin. Bu İmam-ı Rabbani dedim mi? Bu kolay bir şey midir? Ben evvelce İmam-ı Rabbani'nin faziletlerini, menkıbelerini, kerametlerini anlattım. Hindistan ziyaretlerimizden dönüşte. O kaset olarak basıldı, tabi edildi. Merak edenler onları da temin edebilirler. Artık şimdi belki de baskısı yoksa isteğe göre tabi etsinler. Mesele nedir? Onları burada hepsini birden anlatacak durumda değiliz. Velakin neredeyiz? Kimin dersindeyiz? Cübbeli Hoca'nın dersinde değiliz. İmam Rabbani Hazretleri'nin dersindeyiz. Mektubat okuyoruz, tercüme ediyoruz, şerh ediyoruz. İzah gerekiyor bazı meseleler. O izahlar onun içinde. İzah etmedin mi, lügat manası verip geçersek, al o zaman evde tercüme oku yani. Bir şey anlayamazsın ki bir şey. Maksadı bulamazsın yani. İzah şarttır. Onun için bu meclisler ilim meclisleridir. İmam Rabbani Hazretleri gibi büyük bir zatın dersidir. O zaman burada tevfik var mı? Allah bizim işimizi rızasına uygun yapmış mı? Sevdiği ve razı olduğu bir amele bu saatte bizi muvaffak etmiş mi? Etmiş. Ha, buna muvaffak denir. Buna muvaffak denir. Onun için şimdi biz neyle kıyas ediyoruz? Şimdi televizyon başında efendim dizi seyrediyor, film seyrediyor, maç seyrediyor, bilgisayar oyunları oynuyor vesaire vesaire. Bunların yaptıkları fiilleri nerede? Allah'ın sevdiği, razı olduğu işlere uymak nerede? Bir de şu dersi dinlemek nerede? Bunların farkını ancak akıl sahipleri, halis akıl sahipleri, karışıksız, bulaşıksız fikir sahipleri temiz edebilirler. Allah Teala bizi de ülül elbaba ilhak eylesin. Amin. Ülül elbab ne demek? Halis akıl sahipleri. Yani kabuğundan çıkacak, özüne varacak aklı, vehminin, hayalinin, düşüncelerinin, şehvetinin, efendim, nefsinin gölgesinde kalmayacak. Akıl ruhla irtibat kuracak, kalple irtibat kuracak, kalp ve ruh manevi taraftan feyiz alan efendim latifelerdir. Bunlarla irtibat kuran akıl halis olur. Ama bir akıl şehvani güçlerin, şehvani güçlerin, hayal, vehim, evham, vesvese gibi kuruntularına kapılan bir akıl tabii ki bu dediklerimizi anlamaktan uzak olur. Şimdi geldik, mevzumuz neydi? İmam-ı Rabbani Hazretleri neden bahsediyor? Kadınların biatinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kadınlardan söz alırken, onlarla biatleşirken şartlar öne sürdü. Bunlar kimin şartları? Allah-u Teala'nın şartları Kur'an-ı Kerim'de. Bu şartların birincisi neydi? Şirk koşmamak. Bu hususta birkaç ders yapıldı bu mektuptan. İkincisi neydi? Hırsızlık yapmamak. Bu da güzelce izah edildi. Bir derste de efendim namaz hırsızlığı geçen derste yine geçti sırasıyla. O da ikinci şartın zeyliydi, ekiydi, ilavesiydi. Ve şartu thalithu, üçüncü şart. El mensusu fi bi'atin nisai, kadınların bi'atinde yani Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem sözleşmelerinde nas ve delil de geçen, kendisine sarahaten edilen üçüncü şart nedir? Ennehyu aniz zina, zinanın yasaklanmasıdır. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estaizu billah. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamberi dişan, idâ câekel mü'minât, kadın kullarım sana geldiği zaman, yubâyi'neke, seninle biat ettikleri zaman el tutmak yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa kadına el tuttu mu? Tutmaz. Ancak nikahlısı olursa, mahrem olursa tutar. Nikahlısı mahremi olmayan kadınla el tutmak nedir? Caiz değildir. Senle biatleşiyorlar yani sözle. Erkekler el musafaha ile yaptılar. Kadınlar da efendim, efendim sallallahu aleyhi ve sellem elini soktu, suya elini soktular sonradan da. Yani böyle el tutma yok. Sözlü sözleşme var. Neye dair biatleşecekler? Ala ella yüşrikne billahi şey'a, Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklar. Ve la yüşrikne, hırsızlık yapmayacaklar. Bu iki. Bunlar bitti. Ve la yeznine, zinada yapmayacaklar. Bundayız. Ve tahsisu bey'atin nisai bihâde şartı. Niye kadınların biatında bu şart özellikle söz konusu edildi? Özellikle. Zina meselesinde. Bivasıtati enne husûlez zina innemâ yekûnu fil eğlebi bitevessutu husûli ale ricali. Ekseriyet zina gerçekleşmesi nasıl olur? Kadınların rızası olur vermesi araya girer ve kadınların kendilerini erkeklere arz etmesi, süslenerek, koku sürerek, yabancı erkekleri tahrik edecek kıyafetler giyerek, ondan sonra böyle bir teklif yaptıklarında da hemen kabul ederek bu işi kolaylaştırmaları neticesinde zina vuku buluyor. Ha, nadiren, ekseriyetle böyle oluyor, nadiren ne olabiliyor? E tabi cebir kullanılarak, hani ona tecavüz deniyor. Zaten o ne oluyor? Suç sayılıyor. Öbür türlü alan razı, veren razı, berat. Bir şey yok. Halbuki İslam'a göre bu ne? Çok büyük bir haram. Çok büyük bir haram. Şimdi ne söyleyeyim? Canlı yayının da durumunu gözetmem gerekiyor. Onun için böyle biraz cansız konuşuyorum yani. Velakin mesele nedir? Mesele nikah. Adam nikah yapsa efendim onu kabul etmiyorlar. Onu namussuzluk sayıyorlar. Adam zina yapsa ama karşılıklı rıza üzere olsa onu çapkınlık diye övüyorlar, methediyorlar. Ne bileyim, kadının yaptığına fahişelik diyorlar. Adamın yaptığına efendim uyanıklık diyorlar. Ne biçim yani? Hep elfazı küfür yani. İnsanı gavur edecek, dinden imandan çıkaracak fark gözetimleri, böyle Allah Teala'nın ak dediğine kara demek, kara dediğine ak demek, serbest dediğine yasak demek, yasak dediğine serbest demek. Böyle bir çelişki. Allah bizi ehli sünnetten ayırmasın, dinden imandan ayırmasın. Yani Allah'ın helal dediğine helal demek, haram dediğine haram demek bize nasip etsin. Zaten biz Müslüman olarak böyle demek ve inanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü helal haram diyen kafir olur. Harama helal diyen kafir olur. Ama şimdi böyle Müslümanım diyenlerden çoğu bu çizgiyle ölçüldük, biçildiklerinde çoğu Allah muhafaza etsin ağzından öyle laflar çıkarır ki ya burada haber olmaz yani. Halbuki ölçü Rabbimizin ölçüsüdür. Ama maalesef. Ne diyeceksin? İşler zor. Şimdi madem ki zina ekseriyya kadınların rızasıyla vuku buluyor, fetekûnün nisâhu efbekafî. Demek ki kadınlar bu zina içinde bir adım önde bulunuyor. Ve yekûnü ridâhünne, onların razı olmaları, olur vermeleri mu'teberan fî usûlî, zinanın gerçekleşmesinde itibar edilen bir şey oluyor. فَيْكُونُ النَّهْيُ عَنُهُ, o zaman erkek de zinadan nehyedilmiştir ama zinadan engellenme hususu akede daha kuvvetli, tekitli oluyor. فِي حَقِّهِنَّ, kadınlar hakkında daha müekket oluyor. Çünkü bu hususta Kur'an-ı Kerim kadınların biat şartında ve tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bu ayet-i kerimeyi okuyarak aldığı biatında üçüncü madde olarak zina etmeyecekler. Habibim, sana gelip de böyle söz verirlerse bu sözleşme aynen bu andaki Müslüman kadınlarla da geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan da söz alıyor Kur'an vasıtasıyla. Mucizesi Kur'an devam ediyor. Bu sözü bugün de veren kadınlar aynı o gün söz veren kadınlar hakkında febâyi'hünne ve estağfirlehünnallah, Habibim sen biatlarını kabul et, sözleşmelerini kabul et, sen onlarla sözleşmeye gir ve Allah'tan onlar için af iste. İnnallâhe gafurur rahîm. Allah çok affedendir, çok acıyandır. Ayet-i kerimesi ile müjdesiyle bugünkü kadınlar da müşerreftirler. Çünkü neden? Resulullah onlar için istiğfar ediyor. Yani günahlarının affı için. Hepimizin günahı var. Kadınımız, erkeğimiz. Allah Teala ne buyuruyor Habibine? Sana bu sözü veren kadınlara ne yap? Sen de cennet sözü ver. Cemalimi görme sözü ver. Rızama erişme sözü ver. Ve günahları için af iste. Ben affederim. Af iste. Kim af istiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem af istiyor. Ama birisi münafıksa Resulullah istiğfar etse de o kurtaramaz. İstağfirlehum evlâ testağfirlehum. Habibim bu münafıklar için af istesen de af istemesen de bir şey değişmez. İn testağfirlehum seb'ine merraten felen yeğfirallah. 70 kere af istesen bile Allah onları affetmeyecek diyor münafıklar hakkında. Efendimiz de tabii ne buyurdu? O zaman 70'ten fazla edeyim. Yani illa af olsunlar istiyor. Ama sonra Mevla buyurdu ki tabii ma kâneli nebi vellezine aminu enestağfirul müşrikin. Yani müşrikse içinde iman yok. Dışında Müslümanım diyor. Bu tabii kafir hükmünde olduğundan istiğfar etmen hiç caiz değil meselesi çıkınca tabii Efendimiz ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarı durdurdu. Ama 70 kere de etsen affetmem buyursa da o ne buyuruyor? Ya o zaman 70'ten fazla etsem acaba kurtulur mular? Ama Mevla buyuruyor. Zalike bennum keferu billahi ve resul. Bunların günahı normal içki, kumar, zina gibi bir günah değil ki. Bunlar Allah'a, peygambere küfrettiler. İçinde inanmıyor Allah'ın dinine. Kur'an'a inanmıyor, helala inanmıyor, harama inanmıyor. Müslümanım diye camiye geliyor, hacca gidiyor yani. Bu adamı için senin istiğfarın sökmez. Senin istiğfarın Müslüman olup da günahkar olanlara yarar. Bu mesele ayet-i kerimeyle tabi tespit ediyor. Ama Efendimiz 70 kere de af istesen hani affetmem sözünde ne buyuruyor ayette hemen? O zaman 70'ten fazla edeyim. Mesela ki af olsalar acaba olurlar mı? Ama tabi Mevla bunlar kafirdirler içlerinde iman yok buyurunca Efendimiz ha o zaman bunlar için istiğfar edilmesi caiz değil. Anlıyor, istiğfarı durduruyor. Ama bugünkü Müslüman hanımlarımız, kızlarımız, analarımız, bacılarımız imanlı. Ha bunlar da tabii aynı o günkü biate dahildirler. Ve bugün de Resulullah onlar için istiğfar eder mi? He? Eder. Buna dair deliliniz var mı? Resulullah şu anda günahkar kadınlar için, erkekler için, ümmeti için istiğfar eder. Buna dair deliliniz var mı? Var. Hangi hadis-i şerif? Hayati gayrul lekum ve memati gayrul lekum tuhdithune ve yuhdethu lekum. Hayatım da sizin için hayırlıdır, ölümüm de sizin için hayırlıdır. Şu anda ben yaşıyorken bir şey yaparsınız, bir şey sorarsınız, ben de hemen bana vahiy gelir, cevabını veririm. Onun için yaşamamda çok hayır var. Ama nübüvvet, tebliğ vazifesi bittiği zaman el-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekum l-islame dina. Arafat'ta, Arafa gününde, Hacc-ı Ekber gününde, veda haccında ben bugün dininizi tamamladım, nimetimi üzerinize tamamladım, size İslam'ı din olarak seçtim, beğendim, verdim. Ayet-i kerimesi gelenden sonra artık İslam her şeyiyle kemale ermiş. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tebliğ vazifesi bitmiş. Zaten ondan sonra kaç gün yaşadı? İşte 82 gün mü ne öyle bir kısa zaman sonra da ne oldu? Vefat etti. Vazife bitince vefat etti. Dünyadan için duruyordu? Yemek için, içmek için, evlenmek için durmuyordu. Vazifesini tebliğ için duruyordu. O vazifesini de tebliğ etti. Allah'ı da şahit etti. Biz de şahit olduk ki o hakkıyla bize duyurulması gerekenleri tebliğ etti. Onun için Muvaciye-i Şerife'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ederken tam huzuruna durduğumuzda tabi bu Vahabiler de durdurmuyor. Kış kış kış kış yapıyorlar ama işte durmaya çalışıyoruz, direnmeye çalışıyoruz, arkaya dönüyoruz, geri gidiyoruz bir şeyler. E tabi bizim de sakalı çuvala sokamıyoruz, sarığı çuvala sokamıyoruz. Sarık da olduğumu hemen bizi anlıyorlar Vahabiler. Bunlar peygamberden şefaat isteyecek herhalde diyorlar. Bizi şefaat istemeyelim diye böyle biz nerede olsa isteriz şefaati de. Böyle bizle uğraşıyorlar ama işte vakit bulduğumuz zaman da okunacak dualar var orada. İnşallah o usta da bir kitap hazırlayacağım da işte nereye yetiştireceğim ben de şaşırmışım. O dualarda ne geçiyor? Muvaciyede yüz yüze o yuvarlak tam yüzüne gelen kısım var ya, resimleri de sizin evlerinizde asılan. Orada ne diyoruz mesela? İşte uzun dualar, işte ettehiyyatüllahu salavat, esselamu aleyke diye başlıyoruz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tehiyyatta okuduğumuz selam ile başlanıyor. Ondan sonra es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyebildiğin kadar, durabildiğin kadar dersinde. Orada ne diyor? Eşhedü enneke kad bellegte risale ve nasahtel ümme ve eddeytel emane. O duada. Çünkü Resulullah senin karşında orada, kabrimin yanındaki salatları, selamları kulağımla duyarım. Meleklere de aracılık düşmez buyurduğu üzere sallallahu aleyhi ve sellem, men salla aleyye inde kabri semi'tuhu ve men salla aleyye naiyen ubligtuhu. Kabrimin yanında salavat getireni kulağımla duyarım. Uzaktan salavat getireni, salatı bana ulaştırılır melek vasıtasıyla. Kabrime görevli bir melek var. Allah bütün yaratıklarının kulağını o meleğe bağlamış. Otomatik. Bütün mahlukat dünyanın neresinde, hepsinin kulağı o melekte. İnne lillahi meleken a'ta'u esma'al halâiki kulleha. Külliha da olur. Bütün mahlukatın kulakları o meleğe bağlı. O melek de benim kabrime müvekkeldir, görevli. Ne diyor? Dünyanın neresinde salavat getiren, selam okuyana, ya Resulallah, inne fulan ibne fulan sellim aleyk, kad sellem aleyk, felan oğlu felan, felan kızı felan, efendim, sana selam etti, diyor. Hepimizin böyle isimleri arz ediliyor. Ancak cuma geceleri olduğu zaman, biz onun için sohbetleri bu dernekte hangi gece yapıyoruz? Cuma gecesi cemaatle beraber salavatlar okuyoruz falan. Bunlar boşuna tabi değil, rastgele değil bu cuma gecesi olmakla. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem aradan melek de kalkarak bizzat kabrinin yanında salavat okuyan nasılsa, cuma gecesi dünyanın neresinde salavat okusa aynı oluyor. Şimdi bana ulaştırılır buyuruyor. Ama kabrinde olduğu zaman direkt hitapla ne diyorsun? Ya Resulallah, ben şahitlik ediyorum ki sen risalet vazifeni, elçilik görevini tebliğ ettin, hakkıyla ulaştırdın. Bu ümmete nasihat ettin, bütün emirleri, yasakları duyurdun, bizim iyiliğimizi istedin. Ve ben şahitlik ediyorum ki sen Allah'ın emanetini hakkıyla eda ettin. İşte bu dua orada okunuyor. Tabi artık Arapça bilemiyor ezbere dua. Eline kitap alıyor, kitaptan okuyor veya Türkçe'de desen artık ne yapacaksın? Mesele bu manaya vukuftur. Bu şuurda bulunmaktır. Öbür türlü kitap elinde okusa, ezbere de bilse okusa, aklı başka yerlerde olsa gafildir. Gafilin selamı, gafilin efendim yaptığı tamam olmaz. Tamam olmaz. Salavatta illa kabul oluyor da tamam olmaz. İlla huzur lazım. Şimdi siz ben hayattayken bir şey yaparsınız, gelirsiniz bana sorarsınız, ben de ne yaparım size? Yaptığınız işe karşılık hemen anında cevabı Allah'ın izniyle, vahiyle bildiririm. Bunda hayatımın hayırlılığı ortaya çıkıyor. Mesela daha şimdi tefsire yazdık, şimdi geldim buraya tefsirden. Acayip bir iş. Bir bedevi geldi. Cündüp radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir bedevi geldi. Arabi diye geçiyor. Efendim, Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Bu Davud Taberani Mucem-i Kebir'inde rivayet ediyor bu hadisi. Âlusî tefsirinde zikrediyor. Arabi geldi. Resulullah Efendimizin namaz kıldıracağı vakitte camiye girdi. Efendim, bineğinden indi. Efendim, deveyi bağladı. Ondan sonra deveden indi, deveyi bağladı, namaza geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in imametine tabi oldu. Namaz bitti. Ne bahtiyar insanlar yani. Ne bahtiyar insanlar yani. Kurban olalım o bedevilere yani. Kurban olalım yani. Namaz bitince de yine geçti, deveyi çözdü, üstüne bindi, yüksek sesle bağırdı ki Allahümmerhamni ve Muhammed'e ve la tüşrik fi rahmetine ehada. Ya Rabbi dedi, bana rahmet et, Muhammed'e de rahmet et, sallallahu aleyhi ve sellem. Bize yaptığın rahmete de kimseyi ortak etme. Bir acayip bir iddialı bir şey yani işte. Yani kendini peygamberle özel bir rahmetin içine sokma duası yaptı yani. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi ne diyor? Ben yaşarken bir şey yaparsanız diyor. Şimdi de aynı böyle kendi kendine bir şey konuşanlar var mı? Var. Ama şimdi tabii onun konuştuğu lafın manası, reddiyesi, yanlışlığı ne oluyor? Cevapsız kalıyor yani. Tabii anlıyoruz şerata uymayan bir laf konuştuysa. Tabii ki anlaşılıyor, reddediliyor ama kainatın efendisinin bir beyanı olmuyor o adamın lafı hakkında. Ama şimdi Efendimiz sağken gitti bir şey söyledi. Hemen Efendimiz ne yapıyor oradan? Müdahale ediyor. Etesme'une ma yekûn. Siz bu adamın dediğini duyuyor musunuz dedi sahabe. Evve dallüven be'irû. Şimdi bu mu daha şaşkın? Bunun bindiği deve mi daha şaşkın dedi. Bak şimdi. Döndü adama dedi ki hazar de. Rahmeten vâsi'a. Allah'ın geniş rahmetini sen dedi kıstın. Allah'ın geniş rahmetinde kısıtlama yaptın. Bir Muhammed'e bir de bana diyorsun. İnne rahmetellâhi vâsi'a. Allah'ın rahmeti çok geniş. Halakallâhu mi'ete rahmet. Allah 100 rahmet yarattı. Fenzelallahu rahmeten vahide. Bir rahmeti nereye indirdi? Dünyaya indirdi. Bihayete ataful halaiku kulluha. Cinnuha ve insuha ve behaimuha. Bütün mahlukat, cinleri, insanları, hayvanlar, birbirine acıyan ne kadar yaratık varsa, insan demiyoruz, cin demiyoruz, ne kadar yaratık varsa, at bile yavrusuna acıyor mu? He? At yavrusuna acıyor. Yavrusuna acımayan bir hayvan var mı? Bir tek duydum şey, dün tefsirde gördüm, Fahru Razi Hazretleri yazıyor, karga. Çünkü karganın yavrusu diyor, çıktı mı, ölü et parçası gibi, tüysüz çıkıyor. Tüysüz çıkınca, et parçası gibi oluyor, karga ondan kaçıyor. Allah da ona acıdığı için, tefsiri kebirde yazıyor bunu Fahru Razi. Rabbimin rahmeti devreye giriyor, o karga yavrusunun, Arapçadan nuab deniyor ona. Karga yavrusuna neler gönderiyor? Sivrisinekler. Çünkü şey ya, ölü gibi ya, tüysüz, et parçası gibi. Et parçası gibi olunca tüysüz müysüz sinekler, sivriler üşüşüyor. Sivriler üzerine üşüşünce ağzına yaklaşan sivriyi yutuyor. Ağzına yaklaşan sivriyi yutuyor, öyle büyüyor. Gıdasını alıyor alıyor, bir zaman sonra tüyleri çıkınca anası dönüyor. Onun için ne diyorlar? Arapların dualarında geliyor. Ya razzaqan nu'abi fi ushihi. Ey karga yavrusunu yuvasında rızıklandıran Allah. Niye anası bırakmış gitmiş? Ha Allah'ın rahmeti o rahmeti ve sıhhat kulli şey her şeyi kaplamış. Şimdi burada ne devreye giriyor Allah'ın rahmeti? Şimdi 99 rahmeti kendine saklamış. Bir rahmeti dünyaya indirmiş. O bir rahmetle de ne oluyor? Bütün hayvan, at yavrusuna acıyor, tay onu emecek, altına girmiş emecekken, at ne yapmıyor? Ayağını yavrusunun üzerine bastırmıyor. Niye ki? Rahat emsin diye ayağını böyle açık tutuyor. Halbuki ayağını açması bayağı zor yani. Ben hiç açamıyorum, biraz açsam kramp giriyor yani her tarafım tutulmuş. Şimdi mesela o at zahmetle beraber ne yapıyor? Zahmete katlanıyor, yavrusunun üzerine abanmıyor yani. O da diyor o bir rahmetten o ata düşen taksimattan. O özel ata yani. Bütün at cinsi değil, tek bir at. Şimdi o adama ne diyor? Sen niye diyorsun ki sade Muhammed'le bana rahmet et? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen niye Allah'ın geniş rahmetini kısıtlıyorsun? Ve indehu tis'un ve tis'un. Allah'ın katında 99 rahmet var. Bu kadar geniş rahmet sahibinin sen sade iki mizacı. Böyle şey olur mu diyor. Ha, hayatım da sizin için hayır, ölümüm de sizin için hayır. Hayatımda ne hayır var? Bir şey yaparsınız. Tuhdithune. Yeni bir şey çıkarırsınız. Ve yuhdithu lekum. Hemen size cevabı verilir. Vahiy gelir. Bedevi bir dua yaptı. Hemen Resulullah yanlış yaptın dedi sana. Sen şimdi senin deven mi daha akıllı, sen mi daha akıllısın dedi ona. Bu böyle. Peki sahabe dediler ki ya Resulallah hayatındaki hayırı misali çok sonsuz. Senin hayatında çok hayır var. Ama Biz senin ölümünde bir hayır görmüyoruz. Yani ölümünde ne hayır var? Ne buyurdu cevabında? Tu'radu aleyye amalukum fis sabahi vel mesa. Fe in vecedtuha hayran hamidtullah ve in vecedtuha su'en istagfartu lekum. Efendi baba Hacı Ali Adar Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadisi. Yani ben öldüğüm zaman her sabah her akşam sizin bütün yaptıklarınız bana gösterilecek. Yaptıklarınızı hayırlı bulursam benim ümmetimi hayra muvaffak ettiğin için sana hamdolsun diye Rabbime hamd edeceğim. Ve in vecedtuha su'en, yaptıklarınızı kötü bulursam, falan ümmetin zina etti, falan ümmetin içki içti, falan ümmetin şarkı türkü dinledi, namazı kaçırdı, istagfertu lekum, o zaman da sizin için Rabbimden af isteyeceğim. Yani demeyeceğim ki ya Rabbi al bunların belasını ver, bu ne biçim ümmet, demeyeceğim. Sizin için af isteyeceğim. Şimdi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şu anda da ümmeti için istiğfar ettiğinin delili sabit oldu mu? Oldu. Demek şu andaki kadınlar bu ayetlerdeki sözleşmeye göre biz bu sözü verdik ya Resulallah. Ey Allah'ım sen şahit ol dedikleri zaman o hanım kardeşlerimiz özel biata o müjdeye dahil ve nail olurlar. Allah-u Teala'nın Habibim sen de onlara cennetimi söz ver ve onlar için mağfiret iste müjdesine aynı dahildirler. Onun için hanım kardeşlerimiz sakın burada konuşulanlardan hanım olsun erkek olsun kimse ağırlanmasın, alınmasın. Niye böyle oluyor, niye bana böyle deniyor? Ya sana bir şey denmiyor. Biz acınıyoruz, Allah bize acıdığı için bizi uyarıyor. Bu neye benzer? Çocuğunu sokağa koyveren, terbiye vermeyen çocuğa o rahat gibi gelir. Ne güzel anam babam bana karışmıyor, nereye gidersem gideyim gibi. Ama hakikatte o nedir? O çocuğa kötülüktür. Çünkü sonunda o çocuk çok perişan olur. Tinerci olur, eroinci olur, afyoncu olur, tecavüzlere uğrar. Allah muhafaza, kızı olsun, erkeği olsun. Her türlü tecavüz var ya. Erkeği de bırakmazlar. Ya, ama çocuğuna terbiye verirsen, muhafaza edersen, korursan, gözetirsen, o çocuk ondan zorlanır. Ya benim özgürlüğümü kısıtlıyorsunuz, erişime karışıyorsunuz falan der ama hakikatte o çocuk için rahmet olur. Bu da bunun gibi Allah Teala şunu yapmayın, şunu yapmayın, şunu yapmayın. Ey ya Rabbi sen de her şeyi yasak ettin. Bizim de hiçbir zevkimiz, tadımız, tuzumuz kalmadı. Deme. Deme önünde cennet var. Deme önünde ölüm var, kabir var. Beş paralık şehvet için, iki anlık lezzet için canını cehenneme satma. Rubbe şehveti saatin evrezet hazenen tavila. Bir anlık şehvet. Zina dediğin yarım saat, bir saat de sürse bir dakikada insan işte şeriatta ayıp yok. Tatmine ulaşıyor. O tatmine ulaşma anıdır zevk anı. Öbürleri mukaddimattandır. O bir anlık şehvet için başına binlerce sene cehennem azabı açarsın diyor. Binlerce sene yanmak var. Ateşin yaktığına inanmıyorsan sok elini fırına. Sok elini efendim mikrodalgaya. Sok elini efendim tüpün üstündeki ateşe. Gör bakalım yakıyor mu? Yakmıyor mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Efendi Hazretleri anlatırdı. Adını da derdi belki unutuyoruz. Bir hafız vardı diyor. Hafızlığı bırakmış. Eski oftan onun hafızlık arkadaşlarından falan olabilir Efendi Hazretleri'nin. Eski tanıdıklarından olabiliyor. Onlarla çok ilgilenirdi hep. Herkesi arar. Hafızlığı niye bıraktı onu? İşte yeniden başla, ona şunu yap, buna bunu yap. Mübarek böyle. Mücadele, tebliğ. Dedi ona ki sen niye ya hafızlığın üzerinde durmuyorsun? İşte o da müteahhit mi olmuş? Tüccar mı olmuş? Bir şey olmuş. Ya yapma etmesen. Yani hafızlığını bırakma. Çok günah. Bildiğin ayeti unutsan ümmetimin günahları bana gösterildi. Hadis-i şerifte buyuruyor. Uridat aleyye zunubu ümmeti felem eraden ben a'zame min ayetin utiyaha racülün sümme nesiyaha. Bir adama bir ayeti Allah ezberletti de sonra o adam onu unuttuysa ümmetimin günahları arasında bundan büyük günah görmedim diyor. Bütün günahlar gösterildi bana, bundan büyük günah görmedim. Bu hafız olma meselesi de onun için hassas bir meseledir yani. Hafız edersin de sonra bu bunu unutursa da bir de ayrı bir vebal geliyor. İşte Efendi Hazretleri onun için onu bildiği için tabii ona diyor işte ya yeniden başlasan falan. İşte o da nazlanıyor, sözleniyor. Bu sefer dedi ona ki, ya sen cehennemden korkmuyor musun dedi. Ya dedi, ateşi, ateşi yakacak seni Allah ya. Bu günah ne demek, cezası var. Dedi, dayanırız dedi. Allah, hafız adam ne kadar gevşek konuştu, görüyor musun? Efendi Hazretleri de diyor ki, hiç de yanımda bulunmazdı diyor. O ara cebimde bir kibrit rastladı. Çıkarttım kibriti, yaktım. Getir bakalım, dayanabiliyor musun? Biraz yanaştırdı diyor. Hakikaten yakıyor tabii. Çekti diyor. E ne çekiyorsun? E ben dedim, kibrite dayanırım demedim ki diyor. Cehenneme dayanırım dedim. E peki ne demek istiyor? Uyanıktır o. Lazlar uyanık oldu tabii. Ne demek istiyor? O şunu demek istiyor. Şimdi benim kibritten elimi çekme imkanım var tabii ki. Ne lüzum var, sokayım çekerim. Ama cehenneme mecbur girdik, çıkamıyorsak mecbur dayanırız. Hapse giren gibi. Kafa mı bu? Bu akıl değil bu. Yani iş mi bu ya? İyi, kapatın benim üstümü, sonra efendim potanın üstünü, kapağını kapatın, açılmasın, sonra verin ateşi. Mecbur olurum zaten, dayanırım. Nasıl dayanıyorsun? Vallahi ateş yakar. Zordur Allah'ın azabını. İnne azabe rabbike kâne mehzûrâ. Habibim, senin Rabbinin azabı şakası yok. Sakınılması gereken, sakınılmayı hak eden bir azaptır. Ayet-i kerimesinde. Terahat kerimesinde inne azabe rabbike levâkı' mâ lehu min dâfi'. Senin Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Kimşinden savuşturamayacaktır. Kralmış, ağaymış, paşaymış, reis-i cumhurmuş, firavunmuş, karunmuş, kurtaramaz. Yani kime azap etmek istiyorsam, azabi usibu bihi men eşha, azabımı dilediğime vurdururum diyor. Onu kimse savuşturamaz. Bu ayeti okuyordu birisi de, sahabeden işte veya tabiinden de olabilir. Ayeti okuyurken en azından tabiin olduğu kesin de, çünkü Hazreti Ömer işitti bunu. Tabi ayet-i kerimenin gerisi geliyor. Ve tur ve kitabin mestur. Fi rakbin menşur vel beytil ma'mur. Ve s-sakfil marfu' vel bahril mescur. İnne azâbe rabbike levâkı' mâ lehu min dâfi'. Bu yeminler var. Tur dağına yemin ediyor, Lehü Mahfuz'a yemin ediyor, Musaflara yemin ediyor, Beyt-i Mamur'a, gökteki Kabe'ye yemin ediyor, işte yüksek tavana, göklere yemin ediyor, kız mahşer günü kıyamet koparken kızdırılmış deniz, denizler tutuşturulacak, kızgın denize yemin ediyor. Allah Teala'nın yemin ettiği işlerde ne büyük ayetler var. Senin Rabbinin azabı mutlaka olacak. Buraya kadar geldi, tam burayı okurken Hazreti Ömer radıyallahu anh da duydu, atın üzerindeydi, düştü, bayıldı düştü. Hazreti Ömer Rabbinin azabı olacak ayetini duydu, bayıldı düştü. Ve ayılmadı, sedye ile evine götürdü, bıraktılar. 3 gün camiye çıkamadı, mafsalları kesilmiş yani. Eklemleri irtibatsız oldu. 3 gün evinde hasta ziyareti yapıldı. Niye ki? O anda o ayet birden kulağına geldi, çarpıldı yani. Hazreti Ömer gibi Umeru fil cenne, Ömer cennettedir diye Resulullah beyan ettiği halde bu şekil korkuyor. Korku imandan gelir. İnanmayan korkmaz ki. Bilmeyen korkmaz ki. Ben diyor dayanırım. Neye dayanıyorsun sen ya? Korkmak lazım. Ne olacak efendim zina? Allah sana evlenmeyi serbest etti. Niye nikahtan vazgeçiyorsun da? Zinaya ne gerek var ya? İşte ben bunu seviyorum da, bunu beğendim de, bu da evlenmek istemiyor da, zina istiyor da. Bak bak bak bak bak. Ya ne var? Biraz bakmazsın ona, biraz konuşmazsın onunla, unutursun onu. Ama sen ikide bir mesaj, cep telefonu, konuşursan, adam karıyla, karı adamla konuşursa bu tutuşur. Ondan sonra duramazsın. Sana diyor zinadan kaç. Zinadan kaçmak için mukaddimelerinden kaç. Görmekten kaç, bakmaktan kaç, tutmaktan kaç, duymaktan kaç. Sen kaçmıyorsun ki, sen içine içine doğru gidiyorsun. Ondan sonra zina etme dedim mi de, duramıyorum. Freni patlamış araba gibi cehenneme giriyorsun. Allah sana helal etti evlenmeyi, niye helal etti? Allah biliyor kadın erkek arasında bir ilgi alaka, o yarattı. Bir şehvet ateşi yarattı. Bu ateşi de ancak bu birleşme söndürür. Ama bunu helal yoldan yapın Allah buyuruyor. Bunda ne mani var? Ama zina, bela. Onun için bunda da kadınlar önde gidiyor. Ve kunu ricalu tabi'ine linnisaifi. Bu işte diyor, erkekler kadınlara uyar ekseri. Çünkü diyorlar ya, kadın bir yüz vermeden, hani diğer kaba tabiri kullanmayalım, kadın yüz vermezse bir işe, adam ona cesaret edemiyor. Ha bazı kere zorba adamlar var, işte o tecavüz suç sayılan şekilde zorla el kapatır, kitler, bağlar. Tabii o zaman o kadın da istemeyerek tecavüz edildiyse o kadının günahı yok. Şimdi çok yanlış işler var mesela. Kadına zorla tecavüz edilmiş, o kadını kocası boşamamalı. Tamam mı? Çünkü eğer zorla olduğu sabitse, bu mükrehtir, buna zor durumda kalana Allah kafir oldum demeyi bile serbest etmiş. Kafasına dayadılar, inanmıyorum, Müslüman değilim de dediler. Allah buna ne diyor? İlla men yukre ve kalbu mutmainun bil iman. Kalbinde iman doluysa diyor, zorla küfür sözü söylese ben onu kafir saymam diyor. Ammar'ın başına gelmedi mi? Radıyallahu anh. Gittik ziyaret ettik. Sıffin'deydim cumartesi günü. Suriye'de Sıffin'de ziyarete gittim Hazreti Ammar'ı. Perşembe gecesi biraz anlatırım meseleleri. Hazreti Ammar geldi. Anası babası İslam'ın ilk şehitleri. Değil mi? Sümeyye validemizle Yaser radıyallahu anh. Anhuma. Bu ikisini develere bağladılar. Ondan sonra devenin bir deveyi sağa bir deveyi sola, bacaklarını ortadan çatlatarak ayırdılar. Böyle bir şehitlik hiç kimseye nasip olmamış. Çok büyük şehit oldu ikisi de. Ama Hazreti Ammar bunu da gördü. Ona da Muhammed'e küfret dediler. İşte ben inkar et, gavur ol, yani İslam'dan çık. Hazreti Ammar da bunu söyledi ama ondan sonra ağlıya Resulullah'ın yanına geliyor ama hiç içi içine sığmıyor, hiç rahat etmiyor. Ammar şöyle oldu, böyle oldu, ben yandım, yıkıldım ya Resulullah. Ya ne oldu? Anam babama gözümün önünde böyle yaptılar bu Ebu Cehiller. Ben de böyle dedim, çok zora kaldım. Buyurdu ki, anam babana cennet mübarek olsun. Azimetle amel ettiler. Sen ruhsatla amel ettin, sen de doğru yaptın. Bir daha yakalarlarsa bir daha öyle yap. Ha şimdi zoraki durum başkadır. Hiç kadının elinde bir şey yok, ihtiyar bir şey yok. Kapıyorlar, yolun ortasından arabaya koyuyorlar, bir de koklatıyorlar bir şey. Hiçbir şeyden haberi bile olmuyor yani. Böyle şeyler yapıyor bu hainler. Bu gaspçılar, kapkaççılar, cinacılar, çeteciler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. E şimdi bu durumdaki kadına sen daha benim evime gelme veya kızına sen nereye gidersen git. E sen bu kızını nereye yolluyorsun? Bu sefer gidip bu kerhaneye neuzübillah sicilli fahişe mi olsun? Babalar, kocalar, abiler, şerahsızlık yapmayın. Zoraki meselesi mazerete girer. Allah ona, onu sorumlu tutmaz. Elinde ihtiyarı yok. Ama kasıtlı zina yapıldı. O başka. Kasıtlı zina yapıldıysa da en fazla ne yapacak? Adamın midesi almıyorsa boşayacak onu, o kadar. Ondan başka bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Sen hükümet misin? Ben seni döverim, keserim, asarım. Olmaz. Haram bunlar İslam'da. Efendi Hazretleri bunu kaç defa beyan etmiştir. İslam'da kısas da vardır. Rejim de vardır. Rejimi inkar edenler de çok beladırlar. Yaşar Nuri çıkmış yine geçen gün. Rejim yok demiş. Ona bakarsan Fatih Sultan da içki şarap içiyordu diyor. Tövbe ya Rabbi. Fatih Sultan şarap içer mi ya? Geçen gün söyledi ya. Leteftehunnel Kustantiniyete. Siz İstanbul'u fethedeceksiniz. Felenirmel emiru emiru. O ne güzel emir, onun kumandanı. Felenirmel ceştel gelceş. O ne güzel ordu. Kimseye nasip olmadı. Sahabeye nasip olmadı. Tabiine nasip olmadı. Tebe'i tabiine nasip olmadı. Süleyman bin Abdülmelikler, o Emevi krallarından kaç tanesi İstanbul'un üzerine kuşatmayla çıktı da İstanbul'u almadan dönmeyeceğim payitahtıma, saltanatıma dedi. Yollarda öldüler. Dönemediler. Ahitler yaptılar. Hep yollarda efendim türbeleri. Bu iş Fatih Sultan'a nasip oldu. Böyle bir veliye, böyle bir Allah dostu, evliyaullah'a şarap içiyordu diyor. Yani Geçen gün cumartesi günü bunu söylüyor yani. Tarihi bilgiyle böyle. Bir de divanında varmış. Lan divanında, Fatih'in divanında ne varmış? İşte Galata'ya gitmiş de orada bir Hristiyan çocuğu onu kiliseye çağırmış da o da oraya girmiş de şarap içtik. Ya o şarap nedir? Ben Fatih Sultan'ın şarap içmediğini ayetle ispat ederim. Nasıl ederse hoca ya? Fatih Sultan hakkında ayet mi var? Yok. Şairler hakkında ayet var. Şiirde böyle şeyler olur. Mevlana ne şaraplardan bahsediyor, ne dilberlerden bahsediyor. Ama dilberden gayesine sevgili. Onun sevgilideki maksadı ne? Allah. Şaraptan bahsediyor. Şaraptan gayesine aşk şarabı. Şairin birisi bir karıyla zina ettiğini, kadının gözü şöyle, dudağı böyle, yazdı şiirleri, doldurdu divanları, bunu verdiler mahkemeye, şeriat mahkemesine o zaman. Kadın huzuruna çıktı. Büyük şair. Dedi ki sen dedi, zina ettin dedi seni. İşte neyse evliysen rezmedeceğiz, bekarsan 100 sopa falan. Yok ya ne oluyor ya? Dedi ne olmuyor dedi ya. Şahit yok, şuhut yok. Dedi senin dedi divanın çıktı. Neler anlatıyorsun neler? Niye bütün yaptıklarını anlatıyorsun dedi. Daha şahite ne lüzum var? Dedi ben ayet okurum sana dedi kurtarırım dedi. Oku dedi. O zaman ayeti dinliyorlar ki. Ayet hadis dinliyorlar o zamankiler. O da ayet okudu. Ne diyor Estaizu billah? Ve şuarâ'u yettebi'uhumul gâvûn. Elem tera ennehum fî kulli vâdin yehîmûn ve ennehum. Şairler var ya şairler. Yekûlûne mâ lâ yef'alûn. Yapmadıkları şeyleri söylerler. Şairler yapmadıkları şeyleri söylerler. Ne demek? Zina ettim diyorsa yapmadan der onu. Şarap içtim diyorsa içmez der onu. Şairler böyledir diyor Allah. Allah. Hazreti Fatih de yüksek kaliteli bir şairdir. Divan sahibi bir edebiyat dehasıdır yani. Ne şiirleri var onun öyle. Divanları var. Orada şarap içtim demiş de demek ki şarap içiyormuş. Senin hiç mi kültürün yok? Senin hiç mi ilmin yok? Sen Kur'an'ı da mı okumadın? Şairler yapmadıklarını söylerler. O aşk şarabından bahsediyor. Veya neşelenmek içtiği bir şeyi nasıl ki şarap adamı ne yapıyor? Sarhoş ediyor. Yani aklını başından alıyor. Eğer bir insan bir şeyle çok sevinçlenirse, bir şeyle çok memnun olur, mahzuz olur da aklı başından giderse şarap içmişten beter oldum der yani. Bunun usulü edebiyattır bu. Bunu anlamayacak bir şey yok. Ha, şimdi İslam'ın zinaya koyduğu ağır cezalar var. Var ama bunu fertler ne yapamaz? Rejim de var. Ama fertler bunu tatbik edemez. Yani sen karının zina yaptığını tespit ettin. Ne yapabilirsin? Mahkemeye müracaat edersin veya neyse talak verirsin, boşarsın. Senin yapabileceğin budur. Zina yaptın tespit ettiysen. Kadına vurayım, döveyim, kırayım, orasını keseyim, burasını keseyim. Böyle bir şeyler caiz değildir. Allah'ın sana verdiği meşru haktan değildir. Çünkü bunu benim midem seni almıyor diyorsan, kadın da diyelim böyle bir durumla karşılaşabilir. Efendim, bu durumda anlaşılırlar, edilirler yani ayrılırlar, boşanırlar. Bu olur. Ama vurmak, dövmek, kırmak bu gibi işler yok. Şeriatın cezaları var ama o hükümet tatbik edeceği, İslam devletinin yapabileceği şeylerdir. Şu anda fertlerin bunu yapması caiz değildir. Ben Allah'ın emrini yaptım diyemezsin. Onu mahkeme kararı olması gerekiyor. Şahitler dinlenmesi gerekiyor. İspatlar gerekiyor. Senin öyle nefsani ben kızdım da şöyle gördüm de yap bunlar ahirette adamın başını yakar. Kendi kafanıza iş yapmayın. Şimdi demek ki zina işinde erkekler kadınlara tabi olur. Yani ekseriyetle kadınlar bu işte başı çeker. Kadının rızası devreye girer. Ama bazen de olur ki kadın zorla tecavüze uğrar. Zorla tecavüze uğrayan da Allah ona sormaz. Niye soracak? Elinde ihtiyarı yok. Ama rızasıyla olduğu zaman da büyük bir günah yapmış olur. Ama kadının zinasıyla erkeğin zinası arasında fark var mıdır? Günah bakımından yoktur. Ama şimdi bu toplumda çok yanlış, yaygın bir görüş vardır. Erkeğin zinasını ne dedim sana? Zamparalık diye üstünü örterler. Ama kadının zinasında damgalayıp teşhir ederler. Kadının zinası sanki erkeğinkinden neymiş? daha fazla günahmış gibi göstermeye çalışırlar. Bu da yanlış bir hurafedir. Kadının zinası, erkeğin zinası aynı günah. Ta eşittirler. Ama kadında tabii çocuk ve nesep karıştırma işi devreye girerse, başkasından kaptığı çocuğu kocasına bu senin çocuğun diye yutturma durumu, orada kadının vebali katlanır. Orada kadının cezası, ahiretteki azapları katlanır. O ayrı bir meseledir. Ama zina fiili hasren konuşulduğu zaman günah eşittir. Ve min huna, bundan dolayı haddemel hakku subhanehu, hak subhanehu öne aldı. Ezzaniyete, zina eden kadını, alezzani, zina eden erkeğe, fi kitab-il mecid, Kur'an-ı Azimüşşan'da ne buyurdu? Ve kâle teâlâ, ezzaniyetu ve zani, zina eden kadınla zina eden erkek. Hırsızlıkta kimi öne koydu? Erkeği. Ve sâriku ve sârikatu, hırsızlık yapan erkekle hırsızlık yapan kadın. Niye? Hırsızlık güç ister. Güç de erkekte fazla bulunur. Dış güçler. Yani kapılarda, bacalarda yukarı tırmanacak, edecek, kaçacak. Ama zinada kimi öne aldı? Ezzaniyetü zina eden kadınla ve zani zina eden erkek. Nur suresinde bu ayet. Feclidû, sopalayın. Kulle vahidin minuma, bunların her birini mi'ete celdetin, 100 sopa. Ama bunu sen kendin yapmayacaksın ha. Aldın adamı, gel sana 100 sopa vuracağım. Olur mu öyle şey ya? Böyle şeyler şu anda senin benim yapacağım işler değil bunlar. Şu anda bunlar madem yürürlükte değil, uygulanmıyor, bize de bunu uygulamak düşmüyor. Kendi kafamıza uygulamaya da kalkarsak günahkar oluruz. Ahirette vebalini ödeyemeyiz. Senin ne şeriat mahkemesi misin sen? Öyle biz şeriat mahkemesi kurduk bilmem ne. Yok öyle şey. 3 kişi toplanıyorlar. Gel bakayım sen buraya. 100 sopa soyun lan bunu. 100 sopa vurun. Böyle bir şey olmaz. Bunu yapanlar hoca da olsa, hacı da olsa, bunu konuşan, böyle şeyler İslam'da yasaktır. Bunları Allah sorar. Bunlar efendim eşkıya bunlar ya. Terörist gibi bir şey bunlar ya. Sen bunu yapamazsın. Bir saat mi oldu? İyi. Bir saat ne zaman oldu ya? Evet. Lafları doğru anlamak. İslam'ı doğru anlamak. İslam'ı güzel yaşamak, yaşatmak lazımdır. Böyle kendi kafanıza göre yorum çıkarmayın. Şimdi bu 100 sopa vurun. Bu Resulullah vurdu mu? Vurdu. Hazreti Ömer vurdu mu? Vurdu. Bu o dönemde şahitli, ispatlı oluyor. Hakimiydi, hüküm veriyor vesaire. Şimdi biz bunu uygulayacak bir durumda değiliz. Ama bu cezayı Allah Teala verince ne oluyor bu? Caydırıcı oluyor. İki, ne oluyor burada? O adam ahirette o zinadan sebep bir daha azaba uğruyor mu? Uğramıyor, çünkü dünyada ne yaptı? Çekti. O 100 sopa da böyle nasıl? Onun da usulü var. Yani öyle kalın odunu alıp da o kalın odunla bir tane vurdun mu herif gider. Onun yine usulü var, böyle ince, çok şey değil. Bunlar tefsir kitaplarında, meallerde yazar yani. Ben ayet okuyorum size. Şimdi Diyanet'in mealini bile açsan 100 sopa ayetini bulursunuz. Nur suresinde. Bu mealde zaten hepinizin okuyacağı şey bu. Yani herkes bilir bunu. 100 sopa vurun. Burada da وَلَا تَخُلْكُمْ بِيمَا رَعْفَةٌ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ, sakın Allah'ın dininin hükümlerini tatbik hususunda sizi acıma tutmasın. Yani اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, Allah'a ahiret gününe inanıyorsanız sakın acımayın. Benim dinimin hükmü yapılsın. وَلْيَسْتَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, İnananlardan bir cemaat de ona hazır olsun, orada bulunsun ki niçin? İbreti alem cezası ders olsun. Onun için ne yaptı? Kadının biri 100 sopa vurduktan sonra vay namussuz dedi, bir de benden 101. Öbür kadı da ne yaptı? Baktı ki herif sallanıyor cılız. 99'da kesti. Allah Teala aldı bunları huzuruna mahşerde. Bunlar hep hadis-i şerifte, rivayetlerde sorulan şeylerde. Sen niye buna 101 vurdun? Ya Rabbi bu namussuza çok kızdın, bir de benden. Mevla buyurdu, sen benden adaletli miydin? Alın bunu cehenneme. Öbürüne sordu, sen niye 99'da kaldın? Ya Rabbi adam çok sallanıyordu, buradan dayanamadım, acıdım. Sen benden merhametli miydin? Atın bunu da cehenneme. Onun için Allah'ın buyurduğunu yapan kurtulur. Öyle ileri geri yapan zarardan hali kalmaz. İlla belayı bulur. Allah Teala bütün Müslümanların ve siz dinleyenlerimizin hepsinin geçmişlerine rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, makamlarını cennet eylesin. Ruhları için El Fatiha.